मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि इवन दो काफ़ी लोगों ने सुना भी है जो मैंने कहा है, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये यहाँ की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा, इसी वजह से यही कारण है कि मुझे यहाँ आना भी पड़ा है, क्योंकि शिव शंकर महाकाल जो हैं और हम सारे लोग देते रहते थे ऑर्डर, लोगों को समझाते रहते थे ऊपर कि ये हो रहा है, ये सत्य है, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को फ़र्क क्यों पड़ेगा? उनका अपना जब तक सिस्टम चल रहा है तो उनको क्या लेना देना। और ये भी जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, चाहे वो विष्णु राम कृष्ण नारायण हो या धरती पर जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह भी हैं, आपको पता है सबसे बड़े क्रिमिनल्स यही लोग हैं। तो ये लोग, इन लोगों का क्या सिस्टम बना हुआ है खुद को सज़ा से बचने के लिए? ये भीड़ जमा करते हैं। ये इनका सिस्टम है कि ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ते हो सकते हैं, और मोस्टली ये किनको अपनी साइड रखते हैं, ये उन लोगों को अपनी साइड रखते हैं जिनमें दिमाग ही नहीं है। तो उनको अपने आसपास रखते हैं भीड़ की तरह, कि अगर वो एक इशारा दें तो वो वायलेंट होके दूसरे पे चढ़ जाएं। ये इनका सिस्टम है, ये इनका धंधा है, इससे ये अब तक बचते आ रहे थे। चाहे वो विष्णु राम कृष्ण नारायण अल्लाह मोहम्मद जीसस मोसेस हनुमान दुर्गा काली नकली शिव जो बना हुआ था, असली शिव शंकर महाकाल को हम सब लोगों को बहुत नीचा दिखाते थे। तो इस वजह से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि धरती पे ओपन एक्सेस है और सबको सत्य बताने के लिए, धरती पे तो सत्य मैंने देखिए अभी बताया, पर जैसे पूरी कायनात को सत्य बताने के लिए मैं जैसे बता रहा था कि आप भी पेपर पे लिख दीजिए और उसे ओपन में रखिए तो सारी कायनात पढ़ सकती है। इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ धरती पे, सबको सत्य बताने के लिए। तो 10 साल से मैं सिर्फ लिख ही रहा था कि क्या हो रहा है क्या, और अगर शिव शंकर महाकाल ऊपर से ख़त्म भी कर देते अल्लाह और मोहम्मद को तो उसका क्रेडिट भी ये लोग ले लेते कि उन्होंने मारा है, कोई और बन के बोल देता उन्होंने मारा है, और वो नकली जो भी है वो तो अभी भी इन लोगों ने करा हुआ है, तो उसका क्रेडिट ये लोग ले लेते। तो इसलिए अब जो है, अब बात क्लियर हो गई, अब सबको पता है कि किसने ख़त्म करा है विष्णु राम कृष्ण नारायण अल्लाह को मोहम्मद को। अंत में मारा तो देखिए भोले शंकर ने ही है इन लोगों को, और किसी ने, कोई इस कायनात में किसी ने उठ के वो नहीं हुआ कि इन लोगों को ख़त्म करे। ये सारे लोग इन लोगों के पास चाहे ये गंदे लोगों ने देखा इनके पास पावर है, सामान है, कब्जा कर लिए, लोग इनके सर झुकाते थे और इनके साथ हो गए थे। तो ये दुनिया है, सबसे पहली बात आपको ये समझना है, ये सारी मतलबी दुनिया है, बहुत ही ज़्यादा मतलबी दुनिया। जब से किसी का आत्मा का निर्माण हुआ है, किसी का भी, और तब से लेकर अब तक, मतलब शिवशंकर महाकाल ने उनके लिए जितना भी कुछ किया है, सिर्फ कुछ 5 या 10 हज़ार साल की इन किताबों की वजह से लोगों ने बिल्कुल, लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो लोगों का परसेप्शन, लोग कितने एहसान फरामोश हैं, ये दिखाता है कि मतलब एक इंसान कितना एहसान फरामोश हो सकता है कि वो एक क्षण में, मतलब ज़रा सा करके ही वो भूल जाए। 20-25 साल 30 साल अगर उसने भक्ति कर भी ली किसी गलत बंदे की, तो उसके लिए वही है कि बस वही है जो हमने किया है, वही असली है, क्योंकि हमने 30-40 साल लगाए तो वो गलत कैसे हो सकता है, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट हो गया है, और 20-30 साल की बात नहीं है, लोगों ने जो हज़ारों साल से कर रहे हैं, 5 हज़ार साल से गलत बंदे की कर रहे हैं, तो अब हो गया हो गया। 5 हज़ार साल भी अगर किसी ने गलत किया है, तो अगर आगे की ज़िंदगी ट्रिलियन ईयर से भी ज़्यादा आत्मा की अवधि बची है तो वो तो बहुत है ना। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि इन लोगों को ये ऐसे दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता इन्हें यहाँ पे? क्योंकि धरती पे इन्हें लगता है, इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सेफ़ हैं अब इनके पास। इन्हें लगता है कि इनके आस पास पुलिस इनके हाथ में है, यू नो CBI इनके हाथ में है, सारी चीज़ें इनके हाथ में है। और भी जो लोग हैं जो विष्णु राम कृष्ण नारायण वाले भी हैं, वो भी ऐसे दिखाते हैं कि जी कुछ है ही नहीं, क्योंकि भीड़ है उनके पास। अब वो जो भीड़ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो भीड़ इकट्ठी करी हुई है, ये बेवकूफ़ लोगों की है, और जो जिनको ना समझना है और ना समझ आती है, ऐसे लोगों की भीड़ है इनके पास। तो इन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अगर सत्य भी है तो अभी ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, ये है सिस्टम। तो सबसे पहले एक तो जो मैंने सोचा है कि देखिए, अगर इन्होंने ये ईवीएम का सिस्टम जो भी लगाया हुआ और जो भी गड़बड़ इसमें कर कुर के, इन्हें पता है कि इन्हीं के हाथ में यही बन जाएंगे जो भी है, ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया। और वैसे भी पहले भी जब वोट्स भी होते थे, बैलेट्स वगैरह पे भी, पेपर मैन्युअली भी होता था, तभी भी ये लोग पैसे दे दे के वोट्स करवा लेते थे। तो इसका सिस्टम क्या होना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वोट्स होने चाहिए, और एक एक बंदा जो वोट दे, तो सपोज जैसे कोई वोट दे रहा है, तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, तो उससे क्वेश्चन पूछे आप किसको वोट दे रहे हो, तो वो बोलेगा जी हम एक्स वाई जेड को दे रहे हैं वोट। तो सपोज कीजिए वो कहे कि मोदी को दे रहे हैं, तो बोले कि आप मोदी को क्यों देना चाहते हैं, पहले आप उनसे क्वेश्चन पूछिए क्यों देना चाहते हैं, आपको पता है उसने ये चीज़ें कर चुका है वो फ्रॉड। उसके बाद अगर वो बोले कि उसे नहीं पता, तो वो बोले कि ये हैं प्रूफ्स, ये है वेबसाइट, आप चेक करो, ये सारा कुछ जो उसने एक्चुअली में फ्रॉड करा ये है। अगर उसके बाद भी आप किसी क्रिमिनल को वोट देना चाहते हैं, तो आप क्यों किसी क्रिमिनल को वोट देना चाहते हैं, उसके कारण हमें बताइए। उसके बाद भी अगर वो कहे, तो उसका वोट लिख लो, कि और ये भी लिख लो कि ये बंदा अपने मतलब के लिए किसी क्रिमिनल को भी वोट दे सकता है। तो ऐसे ही अगर कोई कहे अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या कांग्रेस का कोई भी सदस्य, तो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उन्हें पूरा कम से कम एक तरह से एनलाइटन करो कि हाँ ये है बात, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो दे क्यों रहे हैं वोट, और दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे ये भी नहीं पता। और जो भी पढ़ी लिखी जनता है वो तो मोस्टली तो देती ही नहीं है वोट, क्योंकि उन्हें पता ही है सारे करप्ट हैं। पर जो देते भी हैं वोट, उन्हें भी बंद कर देना चाहिए वोट देना, क्योंकि कोई है ही नहीं बंदा जो कुछ कर सके। ठीक है, मार्केट में जो भी इन पार्टीज में है, ये जो सिस्टम है यही सिस्टम गलत है। और बल्कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होएगी जिसमें वो बताएंगे, उनसे बोलो कि आप, जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी का ही होना चाहिए, आपके दिल में जो भी आप जिसको बनाना चाहते हो, आप उसका नाम लो, आप किसको बनाना चाहते हो उसका आप नाम ले लो, और नाम लेके वो वीडियो एक तरह का एक प्रूफ भी हो गया। उसके बाद कोई कुछ उंगली भी नहीं उठा सकता किसी पे। और ये भी क्वेश्चन पूछ लो उन्हें कि आपको किसी ने कोई रिश्वत या ब्राइब तो नहीं दी इसको, इसका नाम लेने के लिए, ये भी एक करके वीडियो प्रूफ रख लो। उसके बाद काउंटिंग में वीडियो प्रूफ भी हो जाएगी, तो किसी को कोई कोई उंगली किसी पे उठा ही नहीं सकता, सारा बात विवाद ही खत्म हो जाएगा। एक और वो जो वीडियो वाला है, कि जो वीडियो प्रूफ वाला सिस्टम, जैसे ही, अब मुझे नहीं पता कब वो इम्प्लीमेंट होगा या होगा या नहीं होगा, पर उसमें एक और डालिए कि 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, क्योंकि किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है जो 12वीं पास ना हो? नहीं मिलता। तो जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता एक जॉब के लिए, तो वो जो 12वीं पास ही नहीं है, वो देश का जो चलाने वाला है, जो पूरे देश का रक्षक है, चलाएगा, वो कैसे चुन सकता है? वो तो एलिजिबल ही नहीं है। इसकी भी तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी कोई भी नहीं है, कि बस जो भी रह रहा है देश के अंदर, तो फिर एक काम करो, जानवरों और बर्ड से भी उनके स्टैंप ले लेके, जैसे अंगूठे पे लगाते, वो लगा के लगवाए जाओ, वो भी गिन लो, उसका भी नंबर बना लो। ये मूर्खता का सिस्टम है ये, और इन्होंने ये सिस्टम बनाया ही इसलिए कि ये राज कर पाए, मूर्खों को मूर्ख बना के राज करने के लिए, और खुद को जेल से जाने से बचने के लिए। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऐप में इंटीग्रेट कर दो, जिससे कोई भी अगर वोट देना चाहता है वो आराम से घर बैठ के दे सके। क्योंकि कई लोग देना भी चाहते हैं वोट, पर वो लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो नहीं जाते वहाँ पे। पर अगर उनके पास ऐप होगी तो वो आराम से दे भी सकते हैं। इससे पूरे देश का एक वो भी पता चल जाएगा कि व्यू पॉइंट है क्या, वो कहना क्या चाहते हैं लोग। ये बार बार बार बार बार बार एक ही, जहां पे भी जाते हैं, कहीं पे भी हो, ये लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र है। हमें तो पता ही नहीं है लोग कहते क्या है, लोगों की बात किसने सुनी है, किसको आपने, किस किस जनता के एक एक बंदे के पास जाके उनका व्यू पॉइंट जाना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। माइकों पे तो यही बोल रहे हैं सारा दिन, इनके व्यू पॉइंट पता है हमें, अगर लोकतंत्र करना है ना और लोगों के व्यू पॉइंट जानने हैं तो ये सिस्टम करो, एक एक बंदा क्या क्या कह रहा है क्या क्या नहीं कह रहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई बड़ा काम तो है नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो इम्प्रैक्टिकल हो। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये ऐप बनाने में और ये करने में सारा सिस्टम। पर अगर वो अगर बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ अगर ये सिस्टम बन जाता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सिस्टम अगर इन्हें लोकतंत्र करना है, अब ये लोकतंत्र नहीं करेंगे क्योंकि वो हो जाएगा ना, पोल खुल जाएगी, अब लोकतंत्र वो हो जाएगा। लोकतंत्र करना है करो लोकतंत्र, सारे लोग अपना व्यू पॉइंट देंगे और वो सारा का सारा जो है वो उसमें होगा ओपन में, कोई भी किसी के भी कमेंट्स व्यूज़ वगैरह सुन सकता है पढ़ सकता है, वीडियो बनी हुई है कि वो क्या उसके उसमें बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, हर बंदे का व्यू पॉइंट जानना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र हर जगह जहां पे भी जाते हैं ये लोग, जनता को पता है, जनता डिसाइड करेगी, जनता ये यही बोलते रहते हैं जनता डिसाइड करेगी, उसके सिवा कुछ भी कोई क्वेश्चन कोई पूछे जवाब तो होता नहीं है, जनता डिसाइड करेगी, जनता से पूछ लो, लोकतंत्र बस ये 3 वर्ड्स जैसे ये वैष्णव कुतर्क बोलते हैं इनका ये है। तो असली लोकतंत्र ये है, ये करो, ये इम्प्लीमेंट करो, इसकी ऐप बना दो, लोग अपने घर से वोटिंग कर पाएं, वीडियो के थ्रू अपना रिकॉर्ड कर पाएं, उनका व्यू पॉइंट उनसे जैसे मैंने बताया वो करो, बात ही ख़त्म हो जाएगी। पहले तो सारा कोई किसी पे वो नहीं उठा पाएगा उंगली, बात ख़त्म हो गई, सारा कुछ सर्वर पे रिकॉर्डेड है, एक एक बंदे ने जो बोला है वो ओपन में है, उसके बाद उससे वो भी पूछ लिया, अब तो फिर तो वो ही नहीं होगा ना, काउंटिंग भी हो गई, काउंटिंग भी हो जाएगी, बात ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और इनका जो बेसिकली जो गुरूर है और जो कॉन्फिडेंस है वो है कुत्तों की वजह से, वो है आसपास की जो इन्होंने भीड़ जमा करी हुई है जो कि गंवार भीड़ है। और ऐसे ही इन्होंने विष्णु राम कृष्ण नारायण अल्लाह ने मोहम्मद ने जीसस ने मोजेस ने हनुमान ने दुर्गा ने काली ने गंगा ब्रह्मा सरस्वती नकली शिव ने, इन लोगों ने ऐसे ही ये अब तक बचते आ रहे थे और ये सारे बचते आ रहे थे धरती की वजह से। इन्होंने कब्जा कर लिया था धरती पर, इन्हें लगता था कि बस धरती पर कब्जा हो गया क्योंकि धरती का ओपन एक्सेस था, तो ये अपना सारी दुकानें चला रहे थे धरती से, ये मेन गेम इनकी थी, धरती से चल रही थी इनकी गेम, इसलिए धरती पर आना पड़ा है मुझे। और आप में से जो बिलीव करते हैं उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, जिनको शक है या जो मुझे जज करना चाहते हैं या जो मेरी टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप ये ना सुनिए, ना इस साइट पे आइए, ना कोई ज़रूरत है किसी को, ये उनके लिए है जो सत्य, जिनको थोड़ा सा भी, जिनकी अगर पॉइंट की भी अच्छाई जिनके अंदर होगी उनको सत्य दिख जाएगा और वो सुनते हैं, ये उनके लिए है जिनको सत्य से प्रेम है, जो सत्य में जीते हैं। और अगर कोई 50 साल से किसी नकली की कर रहा है तो अपने 50 सालों को इतना बचा के मत रखो, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, कर रहे थे, सपोज़ कीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सपोज़ कीजिए ईमानदार हो, सपोज़ कीजिए आप किसी बॉस के लिए काम कर रहे हो या उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपको 30 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन आपको पता ही नहीं था आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो देश के साथ गद्दारी थी कर रही थी, आप उसी समय छोड़ दोगे ना, या आप ये कहोगे कि मैंने 30 साल काम करके मैंने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की है, मेरे को ये हो गया है, तो अब आपका जो डिसीजन है कि अब सत्य जानने के बाद भी क्या आप उसी कंपनी में कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर सत्य जानने के बाद भी आप इस उस कंपनी में कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले तक अगर आपने नहीं, आपको नहीं पता था और आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, तब तक तो फिर भी देखिए एक एक आपके पास वो है कि आप भगवान से कुछ बोल सकते हो इस बारे में। पर अगर आप जानने के बाद भी कंटिन्यू करते हो तो आप भी देश के गद्दारों की लिस्ट में आ जाओगे ना, फिर आपके पास वो नहीं बचेगी कोई दलील देने को किसी को भी। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए और जो भी फैसला करना है आप ध्यान से करिए और जिसको भी टेस्टिंग जजिंग वजिंग करनी है जो भी है, इतना सब सुनने के और पढ़ने के बावजूद भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी फोर्स तो कर नहीं रहा आपको कि आप ये पढ़िए। देखिए शिवशंकर महाकाल और हम लोग तो किसी पे फोर्स करते नहीं। अगर हम फोर्स करते रहते तो दूसरे नकली भगवान आते ही नहीं। हम किसी पे ऐसे, हम तो ऐसे किसी को वो नहीं करते फोर्स कि तुम इसी की आराधना करो, शिवशंकर महाकाल की आराधना करो। ये लोग फोर्स करते हैं, आपने देखा ही है ना, ये लोग फोर्स करते हैं कि अगर उसके सिवा कुछ करोगे तो मार दोगे, ये कर देंगे। ये इनका नकली भगवानों ने ये सिस्टम निकाला है ना, इस वजह से ये हुआ है। तो आपको देखो कोई फोर्स तो कर नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर कोई शक है, कोई डिलेमा है, कोई वो है, तो सबसे, और आपने सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपको शक है और आपने सब कुछ सुना भी है, देखा भी है, तो इससे सबसे बेस्ट है कि आप अपनी जैसी ज़िंदगी जी रहे थे आप वैसी ही जीते रहिए। आपको मुझे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शिवलिंग के पास जाके भी आपने पूछ लिया तभी भी आपको यकीन, किसी को किसी पे यकीन हो ही नहीं सकता ना। आपने जिस पे आप बिलीव करते हैं, आपने उसको देखा है कभी, जिसने लिखी है वो कहानियाँ, आपको उसके बारे में पता था? उसके बारे में तो आपको नहीं पता, वो तो आप मान रहे हो। उस पे तो आप शक भी नहीं करते, टेस्टिंग भी नहीं करते, रिसर्च भी नहीं करते। उस पे आप क्यों नहीं करते? उस पे करिए एक बार। उस पे तो आप पॉइंट का भी नहीं करते, उस पे तो बल्कि कोई कुछ बोल दे तो आप उसे मारने को आ जाते हो। ये जो आप एकदम वायलेंट होते हो, ये आप क्यों होते हो वायलेंट? कभी आपने ये सोचा है बात? क्योंकि वो आप नहीं होते वायलेंट, ये लोग ऊपर से, इन लोगों ने आपके बॉडी का कंट्रोल लिया हुआ है, आपके माइंड का कंट्रोल लिया हुआ है, आपके हार्ट का कंट्रोल लिया हुआ है, आपके इमोशंस का कंट्रोल लिया हुआ है। बस आपको ये गलत फहमी है कि आप अपने बॉडी के पूरे इंचार्ज हो, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है बात। बात सारी जैसे सोल एक्सेस की, आपने आप पूरा पढ़ लीजिए वेबसाइट पर जाके, आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी ये जो ऑडियो है, ये मैंने जो बना रहा हूँ, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जिस तरीके से ये लोग सब कुछ सुनने के बाद भी ऐसे बेखौफ और निडर हैं, घूमते हैं, उसका जो उसका, और इग्नोरेंट करके कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी सबका चूतिया काट के अपना एक सिस्टम बना लिया है, एक अपना ग्रुप बन गया है, पैसे काफ़ी कुछ इकट्ठे करके बैंकों में रखे हुए हैं, सारा कुछ इनके पास रेडी है। इनको पता है कि ये सेफ़ हैं, इनको ये भ्रम है कि ये सेफ़ हैं। और इन्हें देखिए धरती से जाने के बाद इनको एग्जैक्टली तो पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, पर इन्हें एक, ये एक भ्रम में जीना चाहते हैं जो एक बहुत ही सुहावना भ्रम है कि जी हम तो सेफ़ हैं, अभी कौन ही क्या बिगाड़ लेगा इनका। ये इस भ्रम में, एक सुहावने भ्रम में ये जीना चाहते हैं कि कैसे ही हो जाएगा। तो इनका ये जो भ्रम है और ये जो है, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन नासमझ है और बेवकूफ़ है, तो जो भी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट और सत्य बोलने वाले और ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं, उन्हें खड़े होके, उन्हें एक ग्रुप बना के एक अलग सिस्टम बनाना चाहिए। अगर कोई बेवकूफ़ है, ये लोग तो बेवकूफ़ों को इकट्ठा करके उन्हें बेवकूफ़ ही बनाते रहते हैं। इनका धंधा ही तब चलता है, इनकी दुकान चल ही नहीं सकती उसके बिना। ये इन्होंने अपने इर्द गिर्द बेवकूफ़ लोग इकट्ठे करके, और ये चाहते हैं, और ये उन्हें बेवकूफ़ ही बनाते रहते हैं। ये कभी उन्हें ऊपर ना उठने देते हैं, ना उन्हें कुछ सत्य बता, ये बहुत चलाक टाइप के लोग हैं। और ये ऊपर भी यही चल रहा था, ये चलाकी ही चल रही थी। ये इंसानों को ये सुपरस्टिशंस वगैरह में डाले लगते हैं, ये करोगे तो वो हो जाएगा, काला कपड़ा पहनोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि जो पूरा सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है, ऊपर वो जो लोग बैठे हुए हैं वो कंप्यूटर से इंसान को कैसे भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये है सिस्टम, बीमारियाँ दे देते हैं, ये कर देते हैं। अब किसी को उन्होंने कंप्यूटर से बीमारी दे दी बटन दबा के, अब उसको धरती पर जो कहानियाँ सुपरस्टिशंस वगैरह में, तुम ये करो, तुम गंगा में नहाओ, तुम ये स्टोन पहनो, ये, और वो हंसते हैं वहाँ पे बेवकूफ़ लोग, और क्योंकि उनकी दुकान, उनका नाम बड़ा होता रहता है, पूरा दिन ये जाप करो, हनुमान चालीसा करो, शनि पे तेल चढ़ाओ, राम राम का नाम, व्हाटएवर जो भी है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो इससे लोग जो, क्योंकि सारी कायनात देख रही है, मैं क्या कह रहा था कि पूरी जो कायनात है वो धरती पे देख रही है, क्योंकि इंसानों का धरती का ओपन एक्सेस है। तो एक तो इनकी दुकान हो गई, ऊपर से ये जो है इंसान बेवकूफ बनते रहते हैं। अगर 5 साल बाद ठीक हो गया किसी का, वो अपने आप ही ठीक हो जाना था, या उसने 5 साल बाद एक बटन दबा दिया। ये है सिस्टम। तो सबसे पहले आपको वो पूरा जो अपना सिस्टम है वो आपको शिवशंकर महाकाल के पास लाना है, वो पूरा सिस्टम परमात्मा जो है असली वाले। वैष्णव शिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो विष्णु का कुत्ता जो है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पहली बात ये कि आपको अपना सारा सिस्टम जो है वो शिवशंकर महाकाल के पास लाना है, कि ये लोग आपको कंप्यूटर से बीमारियां ना दे पाएं, आपको तंग ना कर पाएं, आपको वो ना कर पाएं। आपका वो क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद परमात्मा शिवशंकर महाकाल के पास आपका सिस्टम जब दोबारा आ जाएगा, उसके बाद वो आपको अपने आप ही सत्य से परिचित कराते रहेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके जितनी भी समय आपने धरती पे बिताया है, आपको जितनी भी परेशानियां हुई हैं, वो इन लोगों ने दी हैं और क्यों दी हैं, और कम से कम आगे की जो जिंदगी है वो आपकी सही तौर से, आप सही मतलब एक परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे ना, शिवशंकर महाकाल के साथ। उससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई हो नहीं सकती धरती पे आने के बाद। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनका जो एक निडरपन और बेखौफपन और जो एक इग्नोरेंट एटीट्यूड है, जो दिखाने का लोगों को कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। थोड़ा सा सिस्टम हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, इन्हें अपने आप फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इन्हें अभी दिख रहा है इन्होंने कि सिस्टम एक ही है और सिस्टम पे इन्होंने कब्जा करा हुआ है, इसलिए ये बेखौफ हैं और इग्नोरेंट हैं कि ये लोग हमारा बिगाड़ ही कह सकते हैं। ये है बात कि ये लोग हमारा बिगाड़ ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ों की जमात इकट्ठी करी हुई है, और इनको लगता है कि पुलिस भी इनके पास है, जमात भी बेवकूफ़ों लोगों की इनके पास है। ये एक इशारा करेंगे तो किसी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप देखिए कि इसने, मोदी ने, सत्यपाल मलिक जब वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में सीबीआई भेज दी उसके घर में। तो इसका मतलब कि ये कांग्रेस के यहाँ पे भी और जितने भी करप्ट हैं लीडर्स, उनके यहाँ भी भेज सकता है पुलिस, लेकिन ये भेजता नहीं है। आप समझे बात, ये किसी के जो हॉस्पिटल में है वहां पे भी सीबीआई भेज देता है। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी पॉइंट की अगर ईगो पे बात आती है, ये ऐसे लोग हैं। शाबाश, बहुत बड़ा काम कर रहा है तू, बहुत बड़ा काम कर रहा है, तेरा बहुत बहुत घमंड हो गया ना तुझे, बहुत ज्यादा घमंड हो गया, बहुत ज्यादा घमंड हो गया ना तुझे, तू भगवान है ना धरती का, भगवान बन चुका है ना तू, तू अवतार, अच्छा तू तो मार्केट करवाता है, तू अवतार है ना तू, अभी तू धरती से निकला नहीं है, अभी तू धरती से निकला नहीं है, और धरती पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये कोई वो बंदा नहीं बोल रहा जो डराने वाला धमकाने वाला टाइप का हो, अल्लाह और मोहम्मद को खत्म करके बैठे हैं, असल बंदा बोल रहा है तेरे को ये बात। ये धमकियों वाले टाइप के लोग नहीं बोल रहे, डराने वाले टाइप के, ये वो लोग बोल रहे हैं जो सत्य हैं। समझ रहा है बात, अभी तू धरती से निकला नहीं है, जो भी तूने ये करा हुआ है ना ड्रामा, 2 सेकंड लगते हैं लोगों के परसेप्शन चेंज होने में। यही लोग जो तेरे पाँव में गिरे हुए ना, यही तेरे को गालियां देंगे। देखा था ना गद्दाफी को कैसे सड़कों पे मारा था, हॉस्पिटल में सीबीआई भेज दी, वाह क्या बात है, शाबाश, तेरा तो घमंड एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। तभी तो ये पोस्टों से हटते नहीं है, ये पोस्ट से हटे तो ये जेल है, ये सिस्टम है, इसलिए ये उस जगह चिपके रहते हैं, क्योंकि उससे ये जेल जाने से बचे रहते हैं। ये है गेम। अगर ये पोस्ट से इधर उधर भी हिले तो ये जेल है, इसलिए ये नहीं हिलते, और ये किसी अच्छे बंदे को ऊपर उठने भी नहीं देते। और ये कैसे निकालते हैं अपनी उससे, देखा आपने, एक सेकंड में निकाल देते हैं, ज़रा सा किसी का नाम या उसकी छवि वैसे देखते हैं कि वो आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये हटा देते हैं उसे, क्योंकि ये ऐसे टाइप के लोग हैं। तो ऐसी इनकी कंपनीज में आप काम क्यों कर रहे हो, मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही, आप इनके कुत्ते क्यों बने हुए हो, मुझे एक बताओ तो सही, आप इतने डेस्परेट क्यों हो? ये तो देश बेचने वाले लोग हैं, ये देश के सेवक थोड़ी, ये तो देश बेचने वाले लोग हैं, आप इनके लिए क्यों कर रहे हो? आपको बस एक भ्रम में वो दिखाते रहते हैं ये कि जी ये तो जी हिंदू का, ये कोई इनका हिंदू से नहीं। आपको मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, वो नवाज पढ़ रहे हैं मोदी, और बोलो आप, मैं दिखा दूंगा, वोटों के लिए वहां जाके सरदारों के साथ बैठते हैं गुरुद्वारे में। ये लोग बहुत ही, ये इस लेवल के गिर चुके हैं। आप सोचिए कि सारे सरदार अगर मोदी को गालियां दे रहे हैं और मोदी फिर भी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो? कि जितने भी थोड़े बहुत भी वोट मिल सकें वो वोट मिल जाए उसे, और सबके साथ अच्छा बने रहने का ये ढोंग है वोटों के लिए। आप बेवकूफ मत बनिए, इनफ हो गया है बेवकूफ बनना। आपके बेवकूफ बनने के चक्कर में जो अच्छे लोग हैं वो सफर करते हैं। एक बार आप लोग सब उठे थे उसके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, उसने तो जो बेड़ा गर्ग करा है, ठीक है, ऐसे लोगों के दिल और विश्वास तोड़े कि अब तो कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता कि जैसी चल रही है जिंदगी चलो या इंडिया से निकलो, ये सिस्टम है, ऐसा इन्होंने कर दिया हाल। तो ये क्यों राज कर रहे हैं, मुझे आप बताइए तो सही। और ये राज कर रहे हैं आप लोगों के बल पे कि जी हमें दुनिया ने, पूरे इंडिया ने चुना है। कैसे चुना है पूरे इंडिया ने? तो अगर एक अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे भरोसा ही नहीं करना, उसके बाद बात ही खत्म हो गई, अब हम करेंगे ही नहीं। इट्स ओके अगर कोई लड़का लड़की से प्यार करता है और वो उसने पूरा अच्छे से करा है उसके साथ, तो ऑनेस्ट था सब कुछ था, और लड़की या लड़का जो भी है दोनों में से कोई भी बेवफा हो जाते हैं और दोनों ने एक दूसरे से सच्चे दिल से करा था और दोनों में से कोई वो हो जाता है जो मतलब नहीं करता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके बाद आप कि जितनी की भी है उसके बाद आप कभी कुछ करोगे ही नहीं, कि आपका उड़ गया है, ठीक है। पर अब अगली बार क्या करना है आपको? अगली बार अब जो होगा, अब आप और ध्यान से देखो, अब थोड़ा और उसको परखो कि हाँ इसमें अगर ये है तो ये नहीं हो सकता, बस ये थोड़ा और केयरफुल हो जाओ। और बात मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर कोई जैसे अच्छा बंदा भी होता है और अगर वो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इनके पास कंट्रोल है ऊपर से, गेम चल रही थी ऊपर से, ये नहीं है कि धरती पर ही सारा होता है। अगर धरती पर ही ऐसा होता होता तो इंडिया को गुलाम नहीं बना पाते ये लोग, और इंडिया में हिंदुओं में फूट नहीं डाल पाते ये लोग, हिंदुओं में जात पात नहीं डाल पाते ये लोग, ये सारा डिविजन हुआ ही ऊपर से है। इसलिए अगर कोई अच्छा बंदा आता भी है और वो एकदम ही चेंज हो जाता है, वो एकदम चेंज नहीं होता, उसकी इन्होंने जैसे सोल एक्सेस लेके उसे धीरे धीरे करप्ट करते रहते हैं, उसके माइंड में अलग अलग चीज़ें डाल के, गेमें डाल डाल के ये करते रहते हैं, ये पूरा दिन एक एक क्षण आपके अंदर है, पता नहीं है आपको ये बात। तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, जो हो गया, बट अब ये तो नहीं है ना कि अब हम देश वो ही छोड़ देंगे कि जी अब जो होना है अब ठीक है, अब जो हो है ठीक है, अब करप्ट लोगों, इट्स ओके, फिर से खड़े होंगे, कोई बात नहीं। और जिसने विश्वास तोड़ा है दिखा के किरण, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उससे भी अपने कलेजे ठंडे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ रहा है, कोई छोड़ेगा ही नहीं, हम तो छोड़ते ही नहीं हैं। और जो आप लोग खड़े हुए थे, वो आप इंडिया को ठीक करने के लिए खड़े हुए थे या अरविंद केजरीवाल के लिए खड़े हुए थे? आप इंडिया के लिए खड़े हुए थे, आप अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं खड़े हुए थे। इसीलिए जैसे ही सबको पता चला कि ये तो जाते ही कांग्रेस की थूक चाटने लग गया और कांग्रेस के साथ मिल गया, तब जाके इसने सरकार, सबने छोड़ दिया था उसके बाद, क्योंकि सब जो खड़े हुए थे वो तो इंडिया के लिए खड़े हुए थे कि ये कांग्रेस वालों को जेल भेजना है। ये सपना दिखा के, सुहाना सपना दिखा के ये आया था कि ये भेजेगा जेल, अब देखो यही जेल जा रहा है क्या कहते हैं, तो जो उठे थे आप लोग वो उठे थे भारत को ठीक करने के लिए, इंडिया को ठीक करने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं उठे थे। तो भारत तो ठीक हुआ नहीं, तो जब तक नहीं होगा भारत ठीक तब तक खड़े होना पड़ेगा बार बार। और इस बार ऐसे कुछ नहीं करना कि एक पे दाव लगा के बस छोड़ दो, उस पे वो कर दो सारा, नहीं, सारे के सारे इकट्ठे ही होंगे वो करेंगे, बात ही खत्म हो गई। कि अगर एक कोई निकल भी जाए वैसा तो उसको साइड करके वो करो, सब इकट्ठे करके करेंगे जो अच्छे लोग, बात ही खत्म हो गई। अपनी अच्छे लोगों की एक टीम बना के वो सारे इकट्ठे करें, बात ही खत्म हो जाएगी। कोई बीच में से कुछ इन ऊपर के लोगों ने उसको कंट्रोल वंट्रोल करके उसके अंदर गेमें वेमें डाली, उसी समय उसे निकाल दो। अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, अगर बुरे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सिर्फ ही गंदे लोग होते तो कब का शिवशंकर महाकाल खत्म कर चुके होते गेम। तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, अगर उनको वो ऊपर से गेमें डाल के उनके दिमाग में वो ज़रा सा करके वो करप्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, वल्नरेबल हैं, तो उन्हें साइड करते जाएंगे। तो अब करना ही नहीं है वैसा सिस्टम कि जी एक एक बंदे पे कर दिया, वो अगर चेंज हो गया तो इतने सारा जो हम जमघट हमने करा था अरविंद केजरीवाल को बिठाने के लिए थोड़ी सीट पे करा था। तो इस बार ये वाला सिस्टम ही खत्म करते हैं, इस बार सब इकट्ठे होके ही काम करते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म करते हैं, इकट्ठे होके सारे अपनी एक टीम बना के वो काम करते हैं, बात खत्म। और एक और बात, वो जो एक सरदार जिसने गुरुद्वारे में गोल्डन टेंपल में जो भी है वहाँ पे, वो एक जो लड़की आई थी जिसने फेस पे डाला हुआ था फ्लैग इंडिया का, और इसने ऐसे उसके खींच के उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, वो सरदार कुछ भी करके आप जेल में डालो, जब तक वो जेल में नहीं होगा मुझे मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। आप उसको ढूँढो, कहीं से भी उठा के लाओ, उसको जेल में डालो सबसे पहले।